Krétakör. Disputa a cselekvés művészetéről. A műsor alatt véleményükkel hívjanak bennünket a D89-0999-es számon. Boldogságot kívánok a kedves rádióhallgatóknak, Lakatos Gyula vagyok. A Krétakör mai adásában a környezetvédelem témájával fogunk beszélgetni állandó társammal, Bányai Gézával, és természetesen önökkel, és várjuk észrevételeiket, hozzászólásaikat e témában a 489-0999-es telefonszámon, illetve a 0632289800 számon, ide SMS-t is küldhetnek. A környezetvédelem, ugye a mai sajtóban is olvashatjuk, nagyon fontos teret tölt be, de ezzel kapcsolatban mi inkább most nem arra szeretnénk választ kapni, és arról szeretnénk beszélni, hogy hogy oldjuk meg azt, hogy ne dobáljuk ki a csoki papírokat a száguldó kocsiból, amikor már elfogyasztottuk, vagy közvetlen hogyan ne szemeteljünk, hanem egy kicsit mélyebb lelki okaival szeretnénk ezzel foglalkozni, és szeretnénk, hogyha önök is ebbe a témában szólnának hozzá. Hiszen a környezetvédelem, a én véleményem, meg sok ember véleménye szerint, tehát nem csak egy lokális helyi tevékenységnek a fontos része, hanem ezt globálisan kell megoldanunk. Tehát nem szabad úgy gondolkodnunk a véleményem szerint, hogy jó, magam körül megteszek mindent, persze ez is nagyon fontos, de aztán nem nagyon törődök, nem nagyon foglalkozok azzal, hogy mi történik a világban más szinten. És engedjék meg, hogy ez a környezetvédelemmel kapcsolatban egy nagyon érdekes idézetet olvassak föl, ami 1854-ben hangzott el egy indián törzsfőnöknek a szavai. Az esemény tulajdonképpen az volt, hogy az akkori nagy fehér főnök, hát tulajdonképpen az akkori Egyesült Államok elnöke levelet intézett földvásárlás ürügyén az indiánokhoz, hogy meg szeretnék venni azt a területet, ahol laknak, és cserébe kapnak rezervátumokat, ahol élhetnek békében. És erre válaszolt egy indián törzsfőnök, és ebből szeretnék egy rövid részletet felolvasni. Ezért gondolkodunk az ajánlatukon, hogy meg akarják venni a földjeinket. Ha úgy döntöttünk, hogy eladjuk, feltételeket szabnék. A fehér embernek úgy kell bánnia a föld állataival, mint a fivéreivel. Vadember vagyok, és nem érte a másféle életmódot. Láttam ezer meg ezer bivajt megrohanni a réteken, lelőtték őket, mert a fehér ember vasutat akart építeni. Vadember vagyok, és nem értem, hogy lehet egy füstölgő gép fontosabb, mint a bivaj, akit mi csak azért ölünk meg, hogy életben maradhassunk. Mivé lesz az ember az állatok nélkül? Ha mindent kiirtják, az ember nagy lelki magányosságban fog meghalni, mert az, ami az állatokkal történik, az fog történni az emberrel is. Minden összekapcsolódik. Meg kell tanítanunk a fiainknak, hogy a föld, amire rálépnek, a mi nagyapáink hamvai. Tanítsák meg ők is a fiaiknak, hogy ez a föld a meggazdagodott felebarátaink életével, és hogy tüsztelni tudják. Tanítsák meg nekik, hogy mi, amit tanítottunk a mieinknek, hogy a föld a mi anyánk. Minden, ami a földdel történik, az meg fog történni a föld fiaival. Ha az emberek a földre köpnek, magukra köpnek. Ennyi az idézet, és azt hiszem elég súlyos szavak, és ha jó belegondolunk, talán észrevetjük, hogy bocsánat, hogy így fejezem ki az indián szavaival, hogy mintha sokat köbdösnénk magunkat az utóbbi időben. Mintha nem nagyon törődnénk azzal, hogy tulajdonképpen mi folyik körülöttünk a világban. És tulajdonképpen az egész természetet, egész környezetvédelmet tulajdonképpen úgy kezelnénk, hogy van egy globális egység, ami rengeteg kincsel értékkel bír, rengeteg kincset értéket rejt, és ezt mi a magunk hasznára, a magunk saját érdekébe a lehető legnagyobb mértékbe próbáljuk kizsákmányolni. Vagyis magyarul nem veszük figyelembe se a múltat, se a jövőnek a élet lehetőségeit. Magyarul rendesen köpködjük magunkat. Hát én azt hiszem, hogy a fő probléma az, hogy nagyon kevéssé érzékeljük azt, nem is nagyon beszélünk róla, csak szinte fölnőtt fejjel kezdünk rájönni, hogy ez a világ, ez igazából egy egységes világ. Mindig azt tanuljuk, hogy ilyen elkülönült részekből áll. Tehát vagyok én, meg te, meg vagyok, vannak ők, meg van a Föld, és tulajdonképpen az alapállásunk az olyan, hogy mi az, amit én ebből a világból használni tudok a saját javamra, mi az, ami megszerezhető belőle, és amivel valamiképpen magamnak tudok egy jobb életet teremteni. És nagyon másodlagosan jelenik meg az, hogy ez a jó élet, ez a saját családom, barátaim körén kívül is mások számára is jó élet legyen. Persze azért tegyük hozzá, elég sok ember érzi ennek a fanákságát, de a gyakorlatban nagyon kevéssé vagyunk képesek arra, hogy ennek megfelelően is cselekedjünk. Mert főleg a modern embernek olyan mértékig tulajdonképpen át kéne alakítania az életét, ami valljuk be, hogy az elképzelhetetlenül nagy változást jelentene. Mondok egy nagyon egyszerű példát, ami nagyon soha nem gondolunk rá, és mégis nagyon messzire vívő következményei vannak. A modern ember, főleg városon, civilizált ember, hogyha dolga van, akkor lehúzza a WC-t. Kis dologra, nagy dologra, naponta 40-50, adott esetben még több liter vizet, tiszta ivóvizet lehúz. A világnak a nagyobbik felén, ahol többsége él az embereknek, ott kivonnak az erdőszélre, a folyópartra, nem tudom én hova, és ott végzik el a dolgokat. Nincs víz. Betekarják földdel, homokkal, nem tudom én, latrinába rakják, stb. Ez az életmód a számunkra elképzelhetetlenül messze van. Primitívnek és alacsony rendűnek tekintjük. Valójában azonban, és arra törekszünk, hogy a mi civilizált életmódunkat megtanítsuk ezeknek a primitív embereknek, hogy majd tőlünk vásárolják a megfelelő csöveket, technológiát, WC-kagylót, csatornát, víztisztítót, stb. És ezáltal ők is olyan civilizáltak lehessenek, mint mi. Azonban a legegyszerűbb számítás is azt mutatja, hogy ha mondjuk az 1 milliárd kínai meghúzná a WC-csengőjét, akkor a sárga folyóból, vagy a Yangtze-ből a víz egy mozdulattal fogyna ki, mert ők nincsenek olyan bővében a édesvíznek, mint mi. Az arány, a lakosság arányához viszonyítva. Ha ugyanazt a pazarló életmódot folytatnánk, mint mi, már pedig elkezdték, akkor ennek nagyon rövid időn belül, hát nyilvánvalóan nem az első lehúzásnál, de néhány év vagy évtized alatt a saját élő vagy ivóvízkészletüket gyakorlatilag tönkreteszik, felhasználják, csupán egy olyan életmód föntartása miatt, amit máshogy is meg lehet oldani. De mi akkor a borzasztó, most hagyd mondjam úgy, hogy borzasztó következtetés a saját számunkra, hogy nekünk se szabadna ezt használni. Tehát valamilyen modern latrinát kéne használnunk, ami borzalmasan hangzik, hogy az ember az otthonába egy valami ilyesmit, egy ilyen budit tartson. Pedig ez létezik. A svédek, akik ebben előre járnak, vagy Dél-Amerikában vannak jó példák erre, lehet készíteni olyan száraz vécét, ami nem használ vizet, gyakorlatilag egy budi, mondjuk ki, egy ilyen modern budi, de mégsem büdös, belül tartható a házon, vagy a lakáson, de egy kicsit több probléma van vele, mert azért az ürüléket valahogy ki kell belőle venni, azt egy komposztáló, nem tudom én, sarokba, vagy valahol el kell helyezni, tehát a problémák nem oldódnak meg, és mondjuk ezt egy lakótelepen az ember borzasztó nehezen tudja elképzelni, hogy ezt hogy tudnám megoldani. De tulajdonképpen a jövő ezt mutatja. És ez csak egyetlen egy kicsi vetülete az életünknek, talán nem is a legfontosabb, és egy olyan, amire nem is szoktunk gondolni, mert hát tényleg az ember nem ezen meditál, mégis a következményei csupán ennek az egynek beláthatatlanok. De ezt megváltoztatni a számunkra, én azt hiszem, hogy borzasztóan nehéz, és csak akkor tudnánk, hogyha az egész rendszernek az egységességét látjuk, és megértjük azt, hogy azáltal, hogy mi elhasználjuk a vizet rossz célra, és még rossz példát is mutatunk ezzel, azzal tulajdonképpen az egész bolygónak a vizét tesszük tulajdonképpen tönkre. És most már kritikus a helyzet, mert mondjuk 100 évvel ezelőtt ez nem tűnt olyan nagyon kritikusnak. Hát tulajdonképpen ez azt támasztja alá azt az elméletet, ugye, hogy a lokális és a globális egységét azt nagyon fönn kell tartani, mert hát ugye, hogyha megnézzük az emberiség 20. század, mondjuk az előző századi fejlődési ritmusát, hogy igaz, hogy technikailag, tudományosan hatalmas fejlődéseket ért el ilyen értelemben, de ilyen mértékben még soha nem is pusztította el a környezetét, mint ezzel a folyamat által. És ugye hát el kell gondolkodni, mint ahogy te is említetted, hogy mi a jövő, tehát hogy az emberek egyéni életét, egyéni megszokásait, téves vagy rosszul beidegződött megszokásait bizony föl kell váltani egy olyannal, ami nem csak az emberek saját életének a boldogulását is jobban megteszi, hanem megteszi azt is jobban, hogy a globális értelemben a földbolygó egészsége érdekében fontosabb legyen. Van egy hallgatónk. Halló, halló! Jó napot, üdvözlöm Önöket! Ezzel az előző adásban már betelefonáltam Önöknek. Igen, igen, és ő már el is kezdte pedzeni a témát. Legalább olyan érdekes, ami most igen. folyik, és össze is függ a kettő. Így van. Tehát a 2 óra szorosan. Ön, aki tanár. Na most igen, igen, azt szeretném Önöktől megkérdezni, hogy ez az indián hasonlat, amit a főnök mondott, az nagyon-nagyon igaz. És... De kérdés az, hogy ez a hét, például amikor a 7 legfejlettebb tagállam összeül mindig, ugye a leggazdagabbak, akinek állítólag jelenlegi civilizációnk szerint a nyugat-európait, bár érdekes, hogy japánok is benne vannak, de hát ők azért már azt hiszem eltávolodtak a pagodáktól egy picit. De arról beszélek, hogy ez az úgynevezett nyugat-európai civilizáció egy hasonlattal élve, amit lehet, hogy egy kicsit erőltetett, de kénytelen vagyok ezt elmondani, hogy a ragadozó állat ürüléke ugye az nem fordítható vissza a természetbe hasznosan. Ez köztudott, ugye? Igen. Környezet. Na most a növényevő állat, aki annak igen, ugye? Igen. A többségének. Többségének. Igen. És ha úgy vesszük azt, hogy ezek az ártalmak ürülékek, amiket ez a nyugat-európai civilizáció kárként fölhalmoz. Most ez képletesen érte. Képletes, igen. Analóg módon, uh-huh. Igen. Akkor ez a világ pusztulásához fog vezetni. Tehát avval, amit mondott az indián, hogy lerakták a vasutat, és a bivajok életterét, és stb. Tehát a természeti összhangot megbontották, az eleve kijelöli az útját és a sorsát ennek a civilizációnak, mert ugye az, aki nem tiszteli a természetet, kulturális alap kritériumként, az a civilizáció halálra van ítélve hosszú távon. Na most ezeknek a globális problémák, ez a globalizmus, nézzük meg, ez is egy kicsit erőltetett, hova jutott a dinoszaurusz, egy globális, nagy darab, kezelhetetlen rendszerré vált. amit az első egyen nagy egyensúlytalan probléma, alkalmazkodási probléma merült fel, igaz? Igen. Most itt is vannak ilyen nagy globális rendszerek. Ugye praktikusan az előbb önök mondtak egy nagyon jót, hogy bár nem mondott ki, csak én ezt konzekvenciaként levontam, hogy a fejlődünk, és ez relatív ez a fejlődés, mert olyan anyagokat hozunk létre, amit a természetnek eszébe nem jutna létrehozni. Tehát lebonthatatlan szemetet csinálunk, ami mérgezi a természetet, és nem tudjuk hova dugni már. Igen. Igaz? És amint az otthonunk falai kívül helyezzük, akkor van, már gondot csináltunk. Csak azt csinálnánk, nyernénk egy pár száz évet talán, hogyha elkezdenénk ma már az iskolában, ugye visszautalunk az előző műsor témájára, ha arra nevelnénk a gyerekeket, vagy a társadalmat, hogy tessék ezeket a szemeteket, ha már termeljük, mert ugye egyik pillanatról a másik ezeket a rendszereket nem lehet leállítani, az nyilvánvaló. Ez itt a probléma sajnos. És akkor viszont normalizáljuk, tehát próbáljuk meg optimalizálni, és az a szeméttermelés. Tehát elkezdődött ez a szelektív hulladékgyűjtés, és ugye... Hát ez még azért... Valljuk be, még nagyon de az a baj, azokat a rendszereket kellene leállítani, és azért most megint visszautalok a hét legfejlettebb államhoz, hogy hiába van egyénenként itten, ugye arra példa, hogy itten szélerőmű, tehát a hogy hívják ezeket az energiaforrásokat, amik megújuló energiaforrásokra való törekvés, ugye, és hát azért most már a technológiák fejlettek eléggé, tehát lehetne szintén az energia, ők az előbb egy nagyon jót mondtak, ez a víz felhasználás. Ez egy példa arra, hogyha a vizet többször felhasználjuk, és ez rendszerré válik a Földön, akkor ez a dolog, ez csökkenthető, ez a veszély. Csak ehhez azért egy olyan életmód változás is tartozik, amit ma nem tartunk igazán civilizáltnak. Hogy a globális rendszernek viszont az az érdek, hogy a fogyasztás nőjön. Mert olyan sajnos a szisztéma. És párhuzamosan mellette egy ellensúly, ami blokkolná ezt az egész, egy dinamikus egyensúly jönne létre, ami a természetben egy alapvető kritérium, feltétel ahhoz, hogy valami működjön, de ez kezd elszabadulni most már, és kezelhetetlenné válni, legalábbis számomra úgy tűnik. De nem lehet, hogy ön... Konzumidiótákat képünk már elnézést. De hogy... hadd mondjak valamit, igen? Ön tanár. Igen. Nem lehet, hogy pont az ön kezében van a megoldás egyik kulcsa? Dehogy nem, de én megmondom őszintén, ezzel a felszámolással elvették a kedvemet az egésztől. Tehát engem tanított az a tanár még az egyetemen, aki ezeket a matematika könyveket írta, és többen szembe kerültünk vele, mint fiatal tojáshéjas tanárok, akiknek csak éreztük, hogy ez nem jó irányba vezet, mert nem a matematikát, nem megutáltatni kell a gyerekek, hanem megszeretetni. És hogy lehet, hogy a gyerek az praktikusan gondolkodik, nem? Igen. Tehát nem lehet elvont dolgokat. Az elvontság az vagy kialakul, vagy ha van személyiség olyan, hogy a gondolkodás olyan, hogy valaki abstrakcióra képes, akkor de azért zongoracipelőkből áll a világ, nem? Alapvetően, igaz? Tehát gyakorlati dolgokat kell megtanítani, igen, hogy működjön a világ. Nem pedig ilyen elbont a semmi és a valami között félúton megrekedt emberek. Mert akkor azokat viszont jól lehet manipulálni. Na most innen már politika meg... Igen. Ezzel kapcsolatban, ha megengedi, szeretnék javasolni valamit. Igen? Tehát ahogy önnek is feltűnt ez a indián főnöknek a jóslata, tehát ez csak egy részlet volt, és talán a kedves hallgatók közül is többen vannak, akik kíváncsiak lennének a teljes szövegre. Igen? Ezért bemondanám, hogy van egy internetes honlap, igen? Az a neve, hogy govinda.blogter.hu igen. oldalon, ott megtaláljuk, nagyon sok írás van, ott megtalálják ezt az indián főnök jóslatai című írást is, és ott az egész teljes anyagot olvasható. Hát igen. Sok érdekes dolgot fejt ki még ott ez a indián. Még egy dolgot szeretnék mondani, hogy törekedni kell rá, hogy megváltoztassuk, és ebben jogosan mondták nekem, és ugye szerepe van a tanárnak, de gondoljon meg egy városi konzumidiótát, ez persze egy elnagyolt, azt a panelból, vagy nem tudom miből, hogy veszi ki, és hogyan küldi vissza a természetbe, hogy újra a természettel egyesül, leegyszerűsödjön benne, és újra képezze a világhoz való viszonyát. Nem egyszerű folyamat, de hogyha ugye? Az ember el se kezdi, akkor soha nem is lesz. Ezért van ez, hogy az önkormányzati, tehát az, hogy az ember, amit nagyon szépen megfogalmazott az előző óra, kikristályosodott, hogy ez egy 22-es csapdája tulajdonképpen, mert ugye egyfelől tényleg a saját sorsa a kezébe van, ott van a lehetőség, de nem tudja, hogy hogyan éljen vele. Hát tehát, ez addig 22-es csapdája, míg az ember az asztalra nem csak igen, azt mondja, de ha nem tanítják meg nem, az embert, veszem halad, a bátorságot, figyelj, hogy de halad lépjek. Annak az embernek most az van, hogy ismeri ezt a régi ízét, ugye, hogy halad fogni kell megtanítani. Igen. Csak most már lassan nem lesz hal. Igen, de hát ezért kell mindent megtenni. Mi vagyunk ennek most érdekében. Mi most sajnak vagyunk, mint az utolsó mohikánok. Jó, hogy legalább szépen. Vannak olyan emberek, akik valahonnan, valahova el akarnak jutni. Jó, köszönjük szépen a hozzászólást. Minden jót. Viszont hallásra. Én különben úgy vélem, hogy van az a mondás, hogy egy fecske nem csinál nyarat. Én azt mondom, hogy csinál. Mert hogyha már egy fecske van, akkor az azt jelenti, hogy csak jön a többi jönnek a többiek. Mm. Tehát az, hogyha mindenki a maga szintjén, a maga környezetében, baráti társaságában, ismeretségében ezt a dolgot valahogy propagálja, ismerteti, szerintem akkor ez egyre jobban fog terjedni, és egyre jobban megismerik az emberek. És egyre több ember lesz, aki azt mondja, hogy igen, én is így szeretném az életemet élni, én is így szeretnék tevékenykedni a saját környezetem, meg a föld bolygó érdekében. Halló, tessék! Jó napot kívánok! Hát szeretnék a műsorhoz hozzászólni. Jó napot, tessék, parancsoljon. Geres Gábor vagyok. Hallgattam itt az előző betelefonálót, és hát sok mindenben igaza van, és tényleg ez lenne a jövő útja, hogy a fiatalokat neveljük környezettudatosságra. Hát főleg ő, mint tanár, mondjuk, az én lenne igen. Igazából jó, hogyha ez egy hivatalos dolog lenne, nem iskolákban. Persze, hogyha be lenne vezetve, hogy a gyerekeket tényleg ilyen környezethez szoktatni, mint rendszeres kirándulás, állatszeretet, meg hasonló tevékenységek lennének órarendbe beiktatva. És Gábor, azt megkérdezném, hogy mint privát ember a saját életben, saját tevékenységben ez a ilyen környezetvédelemről, ez a tevékenységről, hogy egy fecske nem csinál nyarat, erről mi a vélemény? Hát szerintem az, hogy ugye úgy is vehetnénk, hogy mindenki egy kis csepp az óceánba, és az a kis csepp is képes csodákra, tehát önmagába is. És hogyha egyre több ilyen kis csepp lesz, akkor egy hatalmas tengeri állhat össze, és lehet valamit tenni tényleg, hogyha akarjuk, akkor lehetne itt változtatás. Igen, hát szerintem is ez. És meg lehet tudni, hogy te életedben ez miből áll például, ez a hát, cseppek gyűjtögetése akció? Én igyekszem így ugye minél kevesebb szemetet termelni, inkább ilyen környezettudatosan élni, tehát természetes táplálékokat enni, minél kevesebb ilyen úgymond junk foodot, és igyekszem önkénteskedni ilyen környezetvédő, állatvédő szervezeteknél. Az állatvédelem az mennyire kapcsolódhat például a környezetvédelemhez? Hát szorosan összefügg vele. Ez kicsit részletesebben, mert nekem is van egy elképzelésem, tehát én például úgy gondolom, hogy ha a környezetvédelemhez hozzátartozik például az, hogy most itt nem közvetlenül a házi állatok, hanem a természetben élő állatok védelme. Mert ha őket elnyomják, elpusztítják, akkor ugye... Igen, hát itt minden mindennel összefügg, tehát az egész földbolygó úgymond egy élőlény. És hogyha valamelyik faj mondjuk kipusztul, akkor az kihatással van a többi fajra is. És lehet, hogy pont az a faj, aki kipusztul, az miattunk pusztul, hát valószínűleg miattunk pusztul ki, mert mondjuk vagy a húsáért, vagy a bundájáért, vagy valamiért vadásszák, és vagy pedig a környezeti ártalmak teszik tönkre az élőhelyüket, ugye írtják az erdőket, főleg az őserdőket, és rengeteg faj kipusztul, és ez kihatással van mindenre, főleg a vadon élő állatokra is, sajnos. Sőt, itt olyan összefüggés is van, például itt vannak a génmódosított növények, uh-huh. amelyek némelyike ugye úgy van módosítva, hogy egy bizonyos mondjuk rovarnak vagy kártevőnek ellentálljon. És ezáltal megbontják a táplálékláncot, ha kihal az a rovar, vagy élősdi, akkor az abból élő, nagyobb rovarok, sáskák, madarak, stb. Is kihalnak, elpusztulnak, és egy egész, hogy mondjam, széles láncban tulajdonképpen megsértjük ezt az egységet. Úgyhogy nagyon sokszor, amire arra gondolnak, hogy milyen jó, hát távol tartjuk a kártevőket, gyakorlatilag egész komoly pusztítást lehet végre. véghez vinni. Nekem ez a szó is már nagyon régen foglalkoztatott, hogy ez a kártevő szó. Mi az, hogy kártevő? Az emberek a saját érdekeik alapján becsoportosították az élőlényeket, az állatokat. És hogyha egy olyan állat, ami mondjuk a nagyüzemi gazdálkodás, monokulturális gazdálkodás szempontjából ugye nem megfelelt a megfelelő terméshozamnak, tehát magyarul kárt okozott az én önző törekvésémnek, akkor azt az állatot kártevőnek tituláltam, és írtottam uton, útfélen, ahol csak tudtam. Pedig csak egyszerűen ő egy szerves része a természet részének, és hogyha nem bolygattam volna meg a természet rendjét azzal, hogy én hatalmas nagy monokulturális termelést végzek, akkor annak állatnak fel se tűnt volna, hogy létezik, mert ő is egy része. Tehát ez a kártevő... Más szaporodott volna például olyan mértékben. Olyan mértékben, igen. Ugye? Hát ugye a klasszikus példa, nem tudom, Gábor hallottad azt, hogy amikor Kínában, ugye, hogy a verebekre fogták azt, hogy azért nincs elég élelem, mert megeszik. És akkor írtották a verebeket, még pénzt kaptak az emberek, és igaz, hogy hatalmas mennyiségben ölték a verebeket, és mi történt következő évben? Rengeteg olyan rovar, meg egyéb szaporodott el, ami a verebeknek a gabona mellett természetes élelemforrása volt. Hát igen, sajnos az emberek szeretik másra fogni azt a bajt, amit ők okoznak. Tehát ez a kártevő dolog is már eleve hamis, mert az mi is az, hogy kártevő, nem hogy... kártevő. Én tettem olyanná, hogy kénytelen legyen így élni. Ezt a szoros összefüggést, tehát hogy minden így mindennel hogy függ össze, ezt tulajdonképpen ezt kéne sokszor megtanulni. Ez talán még fontosabb, mint hogy az ember tudja, hogy ez pontosan milyen madár. Sokkal érdekesebb volna tudni, hogy annak a madárnak, meg azoknak a rovaroknak, hol a helyük az egészben. Hisz az, hogy besoroljuk őket jobbra-balra, meg tudjuk határozni, az egy meglehetősen passzív tudás. Az egy mellékes dolog. Igen. Jó, köszönjük, kedves Gábor, a hozzászólást. Szívesen, viszont hallásra. És egy kis zenével folytatjuk. A tilosban mondja a rókának, Boldogságot kívánok a kedves hallgatónak, folytatjuk itt a Civil Rádióban a Krétakör adását a környezetvédelemről, és továbbra is várjuk hozzászólásukat a 489-0999-es számon, illetve 0632-28-9800 számon. Erre a számra SMS-t is küldhetnek. A környezetvédelemmel kapcsolatban nagyon sok szervezet van, aki elméleti és gyakorlati tevékenységet végez. Most Bartos Csillával szeretnék egy pár szót váltani, aki Érden lakik, és az Érdi Környezetvédelmi Szervezetnek a vezetője. Szervusz, Csilla! Szervusz! Szeretném megkérdezni tőled, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatban ti a programaitokban mit tapasztaltatok, hogy az emberek azon kívül, hogy a saját környezetükben igyekeznek rendet rakni, tisztaságot, hogy így globális értékeket mértékben, felfogással mennyire tudnak azonosulni, tehát mennyire tartják fontos azt, hogy ne csak a szemetet ne dobjam el, hanem hogy valamilyen módon, valamilyen programban részt vegyek, ami az egész Földnek a érdekében képviselődik. Hát bár én alapvetően látszik, hogy itt vagy, Csilla? Úgy látszik, akkor majd próbáljuk újra hívni. Megszakadtunk. Na, addig van ott egy érdekes kis idézet. Meg kell egész, hogy olvasd már azt föl, és ezzel kapcsolatban. Ez az ősi indiai tanítások a környezetvédelemről, egy kis részlet ebből a cikkből, amit Szilágyi Márta írt. Sokan azt gondolják, hogy az élettel, az emberi tevékenységekkel elkerülhetetlenül együtt jár a környezet szennyezése. India régi szentírásai azonban azt mondják, igaz, hogy az ember képes arra, hogy tönkretegye a világot, de ez egyáltalán nem elkerülhetetlen. Semmi baj nem volt ezen a földön, amíg az ember harmóniában élt az isteni renddel. Ez egy nagyon fontos gondolatmenet, mert hogy az ember harmóniában a természettel, harmóniában, mint ahogy itt fogom, az isteni renddel, az azt jelenti, hogy akkor nem is szegi meg. Tulajdonképpen a környezeti problémák, nehézségek a világban, katasztrófák abból adódnak, hogy az ember valamilyen módon beavatkozott a természetrendjébe, és ennek az ok és okozat törvénye alapján visszahatásai vannak. Sőt, ha harmóniában él, akkor tulajdonképpen nem is kell félnie attól, hogy ő ellenségé válik. Pontosan. Mert a mai embernek az is egy gondja, hogy mi magunk a természettel szemben kicsit ellenségnek számítunk, amit a természet erői is valamiképpen ugye ellenséges formában nyilvánítanak meg, ami most egy nagyon olyan megszemélyesített, de valójában egy hatalmas vihar, vagy maga a globális felmelegedés, az egy, ha nem is nevezzük tudatosnak, de egyfajta reakciója ennek a magának a természetnek, ami a számunkra ellenséges formát ölt. Tehát ebben a kérdésben nem kapunk jó reakciót, nem kapunk jó választ. Igen, de hát ennek a előidéző okai azok a mi tevékenységeink, az az életvitel, az a életfelfogás, amit az ember követ, amit az ember visel az élete folyamán. Tehát amikor itt előbb a tanárról is beszéltünk, az ismertetés meg minden, hogy ennek az ismeretnek a közzététele az emberek számára mennyire fontos, hogy a környezetvédelem tulajdonképpen első lépcsőként magunkban történik. Tehát az első lépcső az, hogy magunkat tudatilag tesszük, igazából környezet kímélővé, környezet tudatos gondolkodává és környezet kímélő életvitelé, mert ez fogja meghozni azt, hogy a külső világban, a körülöttünk, a többi ember viselkedésével nem fognak megjelenni azok a negatív dolgok, amit mi természeti katasztrófáknak nevezünk, vagy természeti káros jelenségeknek nevezünk. Van nagyon érdekes kifejezés, azt mondja, hogy harmóniában él az isteni renddel. És eszembe jutott, hogy vajon ez a vallásos emberek számára, ez a harmónia, ez mennyire egyértelmű. És bizony a tapasztalatom az, hogy a főleg a nyugati nagy vallások, azok körülbelül ugyanannyira, majdnem ugyanannyira érzéketlenek a renddel kapcsolatban, mint maga az átlagember. Tehát valamiképpen nem ismerték föl azt, vagy csak nagyon kevéssé, hogy az a bizonyos isteni rend, vagy természeti rend, az a mindennapokban hogyan nyilvánul meg. Hisz képesek vagyunk a valamilyen, hogy mondjam, magasabb vallási tartalom érdekében meghódítani is ezt a természetet. És azt mondjuk, hogy jó, ez az emberé, ezt Isten adta az embernek, és a többi, vagy valami hasonló, és ez a fajta alázat, ez hiányzik. Hát igen, sajnos ez a probléma, és tehát ez a neveltetésnek egy nagy hiányossága a környezetvédelmel kapcsolatban. Hogy azt megismerni, hogy ez a bolygó is egy élőlény, és a kicsi meg a nagy összetartozik, és mint bármilyen dolog, ami van a világban, ez egy intelligenciának a megnyilvánulása. És hogyha ezzel az intelligenciával nincs kapcsolatunk, nem tudjuk, hogy ez hogyan rendezte, hogyan hozta létre ezt az egységet, amit mi természetnek hozunk, akkor nehéz úgy részt venni benne, úgy működni, hogy ne legyenek konfliktus helyzetek, akár a mi saját életünkben, akár a természet életében, tehát még globális értelemben is. Kaptunk két SMS-t, megpróbálom elolvasni. Az egyik azt írja, hogy a Föld képes kielégíteni mindenki igényeit, de nem képes kielégíteni mindenki mohóságát. Ez idézet volt Gandhitól. Ez nagyon is ideillő idézet, és megnézem a másikat is. Ez is idézett, méghozzá Albert Einsteintől, a legtöbb, mit ember tehet a Föld jövőjér, hogy vegetariánussá válik. Na, ez érdekes. Hát igen, kezdjük ezzel, illetve folytassuk ezzel a Gandhival. Sajnos nem, úgy látik Csillát valamilyen technikai folyamat. Nem sikerül visszahozni ide közénk, hogy a Föld bolygó, tehát, hogy úgy lett teremtve, harmonikus egységében, hogy még ilyen nagy létszámban is az emberek száma tekintve is képes kielégíteni a szükségleteket. De a kapcsiságot, tehát a pluszt, azt nem. És én már sokszor mondom, de megint elmondom, hát ha vannak olyan kedves hallgatók, aki most csatlakozott be a műsorunkban, hogy Szokratésszel kapcsolatban is van egy nagyon szép történet, hogy amikor az athéni piacon sétált a tanítványaival, és nézte, hogy mennyi minden van, egyszer csak azt mondta, hogy Istenem, mennyi minden van, amire nincs szükségem? És ez egy nagyon fontos dolog. Ismét itt van Csilla? Igen, itt vagyok. Szerbusz Csilla, a technika valahogy. Igen, nem tudom, meddig sikerült hallani. Hát tulajdonképpen sem eddig. Hamar megszakadtunk. Uh-huh. Sajnálom. Jó, semmi gond. Az érdekelne, hogy ti mit csináltok, milyen tevékenységet folytatok környezetvédelmi célokért? Tehát, ahogy az előbb megpróbáltam elmondani, és most már nem tudom, hogy mennyi hallatszott belőle, nem igazán sikerül a felnőttekkel kapcsolatot teremtenünk, és nem igazán sikerül bevonnunk őket a különböző programjainkba. Próbáltunk illegális hulladékgyűjtőket felszámolni és hasonlók, de ezek mondhatom, hogy sikertelenek voltak. Ezért inkább az iskola felé orientálódunk. Tehát az iskolákban szervezünk ilyen ökojátszóház elnevezésű programokat, van hétféle játék, pici ajándékot kapnak a gyerekek, egy almát vagy egy narancsot, és ilyen nyeremények vannak, tehát nem a nyereményekért játszanak nyilvánvalóan. Ezen kívül pedig van egy kis hírlevelünk, amit havonta egyszer adunk ki, itt is próbáljuk fölhívni a figyelmet az aktuális gondokra. Honlapot hoztunk létre, ahol lehet írni nekünk, és mindenkinek válaszolunk. Az a érdektelenség a felnőtt lakosság érdekében, az számotokra hogy nyilvánul meg? Tehát mondják, hogy egyszerűen nem is érdekli őket, vagy el sem mennek, nem is reagálnak rá a dolgokra, vagy amikor elviszitek a szemetet, után ugyanúgy kidobják? Vagy miben látod, vagy miben tapasztaljátok ti ezt? Hogy... Hát röviden azt mondhatnám, hogy igen, mindenre. Tehát Ha volt ilyen felhívásunk, hogy térképezzük fel az illegális szemétlerakót, nagyon sokan telefonáltak, de amikor megkérdeztem, hogy és akkor majd együtt összeszedjük a szemetet, eljön, azt mondta, hogy hát mit képzelek én, hogy ő szemetet szedjen. Tehát valamilyen szinten zavarja, de aztán bemegy a saját kertjén belül, a saját házán belül, és utána már semmi nem zavarja. Éppen volt az adásban is, hogy az emberek sokszor azt gondolják, hogy az én kerítés, tehát a példán belül, hogy a kerítésen belül az én világom, ott, nem, ott rendet tartok, meg mit tudom, de hogy azon kívül mi van, az nem nagyon érdekli. Tulajdonképpen ez a környezetvédelemnek az egyik fő gondja, hogy ez hatásos legyen, hogy az emberek ne csak lokális, tehát a saját környezetükben, hanem egy globális eszmélyiséget tudjanak elsajátítani. Igen, hát én mindig azt mondom, hogy a környezetvédelem az igazából nem csak az állatok, növények, illetve az épített környezetvédelmét jelenti, hanem az emberét is. Na most mindaddig, amíg nem tudunk embertársainkkal együttérzők, empatikusak lenni, hát addig elég nehéz elmagyarázni valakinek, hogy sérül a környezet, a környezetét bántja, ha kidobja a szemetet, ha kidobja az olajat. Ez úgy kell értenem nekem, legalábbis vagy a kedves hallgatóknak, hogy a igazi környezetvédelmi tevékenységnek egyik kezdő kiinduló pontja az lehet, hogy az emberi kapcsolatok javítása? Én szerintem igen. Tehát egy pszichológus szerint a szeretet minimuma a nem ártás. De én azt mondom, hogy az emberi kapcsolataink minimuma az empátia kéne legyen, az együttérzés. Abban a pillanatban, ahogy bele tudod képzelni magad annak az embernek az életébe, akit te bántasz, akkor nem fogod bántani. Ha bele tudod képzelni magad annak a madárnak a helyébe, aki télen keresi a magot, a vizet, és nem adsz neki, de ha mindezt el tudnád képzelni, hogy ő mit érez, akkor biztos, hogy odafigyelnél, és adnál neki vizet, meg eledelt. De ha ugyanígy a föld, vagy egy növény helyébe is el lehet képzelni magunkat. Igen, ez nagyon szép gondolat. És az érdekelne, hogy a gyerekek ezekre a szép gondolatokra, amikor így elmondod neki, vagy gyakorlati téren próbáltak megértetni vele, tehát, hogy reagálnak, tetszik nekik? Sokkal fogékonyabb. Sokkal fogékonyabb. És olyan értelemben is, hogy csak akkor abban az adott órában vagy foglalkozáson, vagy van későbbi napok, hetek, hónapok utáni visszajelzése az életükben? Egyre több gyerek jelentkezik az egyesületbe tagnak például. Én nagyon örülök neki. Mert először az alapszabályunkban az van, hogy csak nagykorú jelentkezhet. Nem tudom, miért ez egy ilyen maradvány valamilyen jogi formulából, vagy nem tudom, miért maradt ez benne, de meg fogjuk ezt változtatni. Most pedig egyre több gyerek jelentkezik, és egyre több a visszajelzés. Most például fotópályázatot hirdettünk Madarak és fák címmel, aminek az eredményhirdetése, illetve egy kiállítás lesz május 10-én, ugye Madarak és fák napján. És nagyon sok gyerek jelentkezett erre is. Ez szuper. És a helyi közösségből, tehát Érd körzetében, vagy távolabbról is? Vagy nem, ez... csak Érdről. Csak Érdről. Egyelőre kicsik vagyunk, szegények, és még nem régióban dolgozunk, csak Érdem. Az nagyon jó. Milyen programjaitok vannak még ezen kívül esetleg, amit érdemes a közös hallgatóknak? A jeles napokat meg szoktuk tartani, tehát a víz napja, állatok napja, madarak és fák napja, és ilyenkor mindig valamilyen előadással egybekötött, de az előadást úgy szervezzük, hogy ne legyen fáradtó, ne legyen unalmas, és többnyire mondom gyerekeknek, hát még egy negatív példát mondjak, hogy egyszer szerveztem egy környezetvédelmi konferenciát, Ért vonatkozásában a környezetvédelemről 7 jeles előadót hívtam meg, mint szakemberek voltak, és 35 ember jött el. Tehát egyszerűen én már nem merek ilyeneket szervezni, mert kellemetlen az előadók felé is. De gyerekekkel igen, iskolákat, óvodákat mozgósítjuk, ők eljönnek, szívesen részt vesznek, és mindig összekötjük, mondom, ezekkel a játszóházakkal, illetve iskolákban megyünk mi magunk. És az iskolák is szívesen részt vesznek? Igen, tehát fogékonyak, igen. Partnerek ebben? Partnerek, de hát az új tanügyi törvények azért igyekeznek nekünk rendesen gátot vetni, hogy úgy mondjam, mert most a legújabb rendelkezések szerint a tanárnak azt az órát nem ismerik el, amit nem iskolában tölt el. Tehát ő, ha elhozza a gyereket, akkor a szabad idejéből akkor feláldozza. Akkor ez csak úgymond önfeláldozásból, karitatív tevékenységből. Így van. Jó, nagyon szépen köszönjük a véleményedet. Még a végén azért mondd el a honlapokat, akkor hogyha hogy láthatnak meg benneteket, hogyha valaki érdekel. Igen, tehát a városvédő, csak igen. Ugye egybe és ékezetek igen. Nélkül, .hu ez a honlapunk, és ott megtalálható telefonszám, e-mail cím. Meg programok ismertetők. Programok ismert, igen, így van. Jó, nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm az információkat. Szervusz. Szervusz. Mi pedig azt hiszem, hogy ez egy érdekes dolog, hogy nem csak helyileg, hanem globálisan is nagyon sok törekvés van arra vonatkozólag, hogy jobbá tehessük az életünket, és azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban nagyon fontos megemlítenünk egy, úgy mondhatom, hogy egy világméretű programot, amit majd kicsit később folytatom, mert ismét hallgató van a holokban. Jó napot, tessék! Halló! Tessék, jó napot! Jó napot kívánok, Kis Ánanda vagyok. Szerintem, halló! Halkizlem. Igen, igen, halkítom. Én szerintem van egy nagyon fontos dolog, mégpedig a hagyomány, vagy a nevelés. Igen. Mi voltunk a gyerekekkel Erdélybe nyaralni, ahol azt láttuk, hogy amerikai fiatalok, önkéntesek, szemetet szednek az erdélyi kis iskolás gyerekekkel. Igen. És hát ugye Romániában a környezetszennyezés még sokkal nagyobb, mint nálunk. Tonnaszám gyűjtötték össze a fogarasi havasokban a szemetet, de viszont ezek a gyerekek már egész biztos, hogy nem fogják eldobni a pillepalackokat, meg az egyéb dolgokat, mert kiskorban megtanulták. Szerintem ez veszett ki nálunk valahogy ebben az elmúlt 40 évben már, amiben én nevelkedtem. Tehát, hogy nem tanultuk meg igazán, és én ezt fontos dolognak tartom, hogy például a gyerekeimnek én is megtanítottam, hogy hogyan és miképp, és ők ezt követik, és ez egy fontos dolog lenne. Hogy... Hát tulajdonképpen ez egy normális járható út, nem? Hogy az ember a családjában, a gyermekeinek, hogyha vannak, elmagyarázza, megtanítja, ők szintén továbbadják mondjuk az iskolatársaiknak. Igen, amit is mondhatok a műsorban, hogy mi magunknál kezdjük el a dolgot, a változást, és akkor a környezetünk is fog változni, igazodik és aztán egyre több ember. A jó példa is szerintem ragadós, és egy fecske is csinálhat tavaszt. És az érdekelne még, hogy említetted, hogy a gyermekeidnek ezt így megtanítottad, hogy mit tapasztaltál, hogy a gyermekedet ez sarkalt arra, hogy tovább is adja más gyerekek fel ezt a környezet? Hogyne, például a lányom csinált egy műsort, 8. korában csinált egy kis füzetet az iskolába, ahol a környezetszennyezés és a vegetárizmus is ezekről a dolgokról ő beszélt ebben a kis újságban, és nagyon ez egy nagyon jó kis újságocska volt, és nagyon népszerű volt. Ez egy érdekes, amit említettél, hogy a vegetarizmus, mert kaptunk két SMS-t, és az egyik SMS is éppen ezzel kapcsolatos, hogy a környezetvédelemhez nagyon szorosan hozzátartozik a vegetáriánus életmód. Einsteint idézték, igen. Einsteint idézte ráadásul. Igen. És mi a kérdésed? Hogy ez milyen érdekes, hogy tulajdonképpen mennyire fontos ez a környezet. Az ember sokszor azt gondolja, hogy a vegetarizmus, táplálkozás, étkezés az egy egészségügyi terület, és nem nagyon kapcsolják hozzá a környezetvédelemhez. De Ahogy te is említetted, meg itt például Einsteint idézte egy SMS-ben egy kedves hallgató. Figyelj, menjél egy vágóhídra, és nézd meg, hogy milyen mértékben szennyez a környezetet, és akkor már is fogod látni, hogy a vegetáriánusok, azok, mert azért kidobok néhány káposztalevelet, vagy pedig térdig folyik a fér, azért nem mindegy. Igen, sajnos. Teljesen más látvány. Jó, én nem vagyok vegán, meg nem vagyok ilyen harcos típus, de voltam vágóhídon, és azért tudom ezt. De vegetáriánus vagy? Hát igyekszem, igen. Igyeksz. Jó, nagyon szépen köszönjük, kedves Ánanda, jó. Betelefonálást. Kis Ánanda, igen. Kis Ánanda. Ánanda. És további jó köszönjük műsor. Szépen. Kedves hallgatóknak, hogy elkezdtem a telefon előtt egy kis monológot, hogy nem csak a környezetünkben, tehát lokálisan, hanem globálisan is nagyon sok olyan szervezet működik, törekvés, ami azt célozza elő, hogy ezen a területen, a környezetvédelem területén is lehetőleg minél többet tegyünk meg. És most műsorunk vége felé szeretnék megismerkedtetni önöket egy nagyon fontos dologgal, és már most elmondom, hogy ebből a törekvésből, ebből a szerződésből, ez az Andok szerződés és a dél-amerikai országok közös törekvése onnan indult ki, hát most már azóta a világon nagyon sok ország és szervezet csatlakozott hozzá, hogy ezek részletek csak, nem a teljes szöveg, hogy akiket érdekel, azok a govinda.blogter.hu oldalon a teljes szerződésnek és törekvésnek a szövegét megtalálhatják. Kérlek, ez akkor ismertest részleteket ebből. Andok szerződés egy jobb, értékesebb világért. Az Andok egyezmény nem intézmény, hanem közös törekvés felébreszteni egy magasabb lelki tudatosságot minden polgárban. Hirdetni az egyszerű élet és a magas szintű gondolkodás eszmélyiségét. Terjeszteni olyan értékeket, mint a kiegyensúlyozott és vegyes táplálkozás, biotermékek és a modern környezetvédelem más találmányai. Vizsgálatokat folytatni egy természetesebb, környezetvédő vagy gazdaságos építésmóddal kapcsolatban, ahogyan az például az indiai vástuszastra is tanítja. Visszaállítani és fejleszteni az önellátást a társadalmi közösségekben. Igazságos környezetet és munkahelyeket teremteni, amelyek nem sértik meg a természetet és a lakói jogáit, hogy méltóbb és kellemesebb életet éljenek. Elősegíteni a tiszta, iható víz fogyasztását mindenki számára. Környezetvédő szaniterberendezéseket telepíteni a pihenőterületeken, és a nyilvános használatot lehetővé tenni mindenütt. Megteremteni a környezetvédő tudatot, küzdeni az újraerdősítésért, illetve megtiltani a helyi növényzet kipusztítását az állami és a magánszektorban egyaránt. Támogatni és bővíteni a kézműves és természetes termékek gyártását és használatát. Az Andok egyezmény elutasít mindenféle szükségtelen erőszakot a földanyával, vagy bármilyen élőlénnyel szemben, úgy, mint biológiai, kémiai vagy nukleáris kísérletek, erőszakos sportok és más tevékenységek, melyek sértik a méltóságot és az egészséget. Jobb világot kell teremtenünk. Légy boldog és tégy boldoggá másokat. Csatlakozz az Andok egyezményhez. Egyesüljünk egy közös törekvésben, és cselekedjünk az életünkben, abban az alázatos szolgálatban, hogy mindenben segítségére legyünk a világnak. Senki sem rótta kiránk a béke, szeretet, bölcsesség, haladatlanság és boldogság vágyát. Ezek a tiszta lény természetes vágyai. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy a mai Krétakör adásán, hogy velünk voltok, köszönjük a betelefonálásokat. Az archívumunkban 2 hétig hallható lesz még ez a műsor, illetve utána a Govinda honlapján bármikor meghallgathatják, illetve ezt a Andok szerződést ott teljes mértékben ott is közé tesszük, elolvashatja bárki, és úgy érti, hogy szívesen segítene ebben, hogy hazánkban is ezt teretnyen, több ismertetést kapjon mindenféle szinten, akkor nagyon szépen köszönjük a segítséget, ötleteket, javaslatokat ezzel kapcsolatban. A Krétakör adását hallgatták, Lakatos Gyula és Bányai Géza volt, kérjük maradjanak továbbra is velünk, hallgassák a Civil Rádiót, 2 hét múlva ismét jelentkezünk, viszont hallásra.